वही इंद्रियाणि प्रमाथी निवारण की कुशमन। इंद्रियों का सामर्थ्य जो है वह नहीं है पर इंद्रिय द्वारा ही जाता है। क्या समझिए, इंद्रिय द्वारा ही जाता है, इंद्रिय द्वारा ही जाता है। जैसे करण का सामर्थ्य नहीं जाता है, पर करण का सामर्थ्य किस लिए होता है? करण के जो सामर्थ्य देने वाला कौन होता है? पुरुष का अनुमोदन, यही करण का सामर्थ्य। लोक में भी देखा जाता है कि आखिर सैनिक तो सब काम करते हैं पर वो है करण, वो है करण। यदि मूल विचार से देखे तो वो क्या करे? इसलिए अगला श्लोक जरा महत्वपूर्ण है इसके साथ। इंद्रियाणां स्ववशत्व संपादनांतरं कर्तव्यम अर्थम आह। कहते हैं कि इंद्रियों को पहले वश में करना चाहिए, इसलिए पहले यहाँ से लीजिए। तानि सर्वाणि संयम्य, तानि सर्वाणि संयम्य, युक्त आसीत् मत्परः, युक्त आसीत् मत्परः, वशेहि यस्येन्द्रियाणि, वशेहि यस्येन्द्रियाणि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर इसमें दो प्रकार का अर्थ होता है। क्या है कि भक्त के दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, दोनों प्रकार से यहाँ पर अर्थ है। भक्त लोग कहते हैं कि ये जब मत्पर हो जाता है, मत्पर हो जाए तो इसको खतरा नहीं होता। जैसे आप किसी ऐसे आश्रय के में जाकर के जहाँ बैठ गए कि जहाँ ये चोर डाकू घुस ही नहीं सकते, ऐसे के आश्रय को, ऐसे को तो ये सताते हैं। पर यदि आपने आश्रय प्रधानमंत्री का ले लिया तो फिर वो जब वो सताने वाले क्या हो जाते हैं? वो सताने वाले आपका मित्र बन जाए। आप देखेंगे व्यवहार में ये सताने वाले ना, आप मुख्यमंत्री के विशेष पात्र हो गए तो ये सताने वाले क्या हो जाएंगे? झट आपके मित्रता कर, जो आज तक सता रहे थे आपकी मित्रता कर, तुरंत मित्रता कर। ये व्यवहार में इसी प्रकार का देखा जाता है। क्यों? कि भाई उसी के आधार पर तो ये जी रहे हैं, वो मुख्य व्यक्ति के आधार पर ही जी रहे हैं। कोई एक दिन में चाहे तो जो है वह इनको जो है तुरंत पकड़ के फांसी की सजा हो जाए। अब उसका आश्रय ले लिया इसने, तो उसका आश्रय ले लिया तो इससे मित्रता करने में ही कल्याण अपनी स्थिति बनती है, नहीं तो नहीं बनती। ऐसे भक्त लोग इसको मानते हैं कि जब मत्पर हो जाता, भगवान कह रहे मत्पर, मुझ भगवान को ही जो है परम तत्व मान करके जो है वह इसी रूप में जो है वह मुझे शरण जो है मेरे शरण को प्राप्त कर। तो इस प्रकार का जब हो जाता है तब क्या होता है कि फिर इंद्रियों का संयम हो जाता है। इसलिए मत्पर को यहाँ पर महत्व दे। इधर जो है वह दूसरी जगह कैसा देते हैं कि दूसरे प्रकार से भी देते हैं। तो ये इसमें पहले दिखाया कि ऐसा हो जाने पर क्या है, भगवत भक्ति का महाप्रभाव दिखाया। और यहाँ पर भाष्यकार भगवान क्या अर्थ लेंगे कि मत्पर जब हो जाता, हम वासुदेव सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्पर, वह जब मैं जो वासुदेव जो सबकी आत्मा, वो आत्मा ही जो है पर हो गया है जिसका, यानी आत्म शरणापन्न हो गया, आत्म भाव को जो का आश्रय लिया। इसलिए यहाँ पर दो चीज ध्यान देने की है एक तो भक्त को सारा काम भगवत आश्रित होकर के करना चाहिए, तो भगवान का बल रहेगा। और इधर क्या है कि जो विवेक वाला है उसको आत्माश्रय होकर के सारा काम, वहां पर वो दूसरी चीज नहीं, सारे समाधान किस पर करना है, स्वरूप को लेकर, तो स्वरूप ही मेरा है, तो स्वरूप को लेकर के सारा समाधान इसका बना। इसलिए मतपर का दोनों प्रकार का अर्थ, मतपर का दोनों प्रकार का अर्थ, इधर से करो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, उधर से करो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये हो गया मत पर है शब्द यहाँ विशिष्ट, तो तस्मात तानि सर्वाणि संयम्य, इन सभी इंद्रियों को वश में करके मत पर युक्त आशीत, मत पर हो जाओ तुम, मत पर हो करके युक्त आशीत तुम समाहित जो है वो समाहित चित्त वाले हो जाओ, तभी जो है समाहित चित्तता होगी, या आत्माश्रय से समाहित चित्तता होगी या भगवद आश्रय से समाहित चित्तता होगी, पर इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य, इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य, इंद्रियों को वश में करके ही तब फिर आप भगवत शरणापन्न हो सकते हैं या आत्माश्रित हो सकते हैं, और जब भगवत शरणापन्न आत्माश्रित आप हो गए तो खतरा दूर हो जाए, तो फिर खतरा दूर हो जाए। बहुब्री समाज मानने पर आश्रय आश्रित भाव नहीं मिलता, क्यों आश्रय, जैसे बहुब्री समाज मानने पर भी बनता है, जैसे भाष्यकार अहम वासुदेव, अब देखो भगवान कह रहे हैं ना, मत पर कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, तो वहाँ मत शब्द किसमें आया, अस्मत से मत आया, किसमें आया, अस्मत से आया, उत्तर प्रदेश से, हाँ तो फिर जो है वो तो है, पर अस्मत शब्द का ही है ना, तो अस्मत शब्द का ही है, तो उसका अर्थ क्या हो गया, अहम वासुदेव सर्व प्रत्यगात्मा, मैं जो वासुदेव जो है सबका प्रत्यगात्मा, ये परो यश बोबरी हो गया कि नहीं, यश साधक से पर, इसी को सर्वोत्कृष्ट करके पकड़ते, सीधी बात है, यदि सामान्य भाषा में लें, या तो आत्मा को आप वरण कर लें या तो भगवान को वरण कर लें, ध्यान में आया कि नहीं, या तो आप आत्मा को वरण कर लें या भगवान को वरण कर लें, दोनों में कोई अंतर नहीं, इसके बिना जो है आपका निश्चल जो है समाहित बना हो नहीं सकता है, यमेश ऋणुते तेन सर्वधर्मान, यहाँ का न सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम का सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो प्रकार, तो इसी को लेकर के है ही, इसमें कारण क्यों है, इंद्रियों की तरफ आप विशेष जोर क्यों दे रहे हैं, ताकि इंद्रियों के लिए विशेष जोर इसलिए दे रहे हैं कि ही यस्य इंद्रियाणि वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की प्रज्ञा स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है या भगवान में प्रतिष्ठित होती है, बातें कही, उसी की प्रज्ञा जो है स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, और इंद्रिया ही यदि वश में नहीं है तो बुद्धि का एक जगह समाधान आप नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी पहले भाष्य देखिए थोड़ा, तान शब्दानि संयम्य संयमनं कृत्वा, उसका सर्व का संयम करके माने वशीकरणं कृत्वा, इनको वश में करके युक्त समाहित सनासी, और वश में करने के बाद क्या करे, योगी बन जाए, मने समाहित सनासी, समाहित चित्त वाला हो जाए, इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त वाला हो जाए, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ताणी है ना, ये श्लोक का प्रतीक नहीं, ये भाष्य का प्रतीक। और वैसे ही जो है, लेकिन इसको भाष्य का प्रतीक यदि माने तो भी नहीं मानता। तो आगे फिर वैसे ही तो भाष्य में नहीं है ना कि है, वैसे ही नहीं है भाष्य में, भाष्य में नहीं है ना, कहाँ है? एवं आसीन से यतेर वशे ही, पर वो वशे ही नहीं, क्यों मत करो पहले है, इसलिए श्लोक का मानना पड़ेगा, हैं? श्लोक का मानना पड़ेगा, पर वो अवतरण जो है इंद्रियाणाम सर्वसत्व संपादनांतरम कर्तव्यांतरम है, तो कर्तव्यांतर तो यहाँ पर ये है, कौन युक्त आशी मत पर युक्त आशी, इसको पहले दे दिया ये इन्होंने टीकाकार ने, नहीं तो कर्तव्यांतर दूसरा क्या बनेगा, दूसरा कर्तव्यांतर नहीं बनेगा। अच्छा, एवं आसीन से ही किम सर, इस प्रकार का जब होगा तो क्या होगा, तो उसका उत्तर दे दिया वशे ही ऐसी इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अब समाहितस्य विक्षेप विकलस्य कथम आसनम इत्यपेक्षायाम, समाहितस्य विक्षेप विकलस्य, समाहित का अर्थ क्या हो गया, विक्षेप रहे, समाहित का हो गया विक्षेप रहे। अब जो विक्षेप रहित है तो उसका कथम आसनम, आसीत कह दिया ना, आसीत, आसीत ये क्रिया है, तो अब विक्षेप रहित जो है वह उसके साथ आसीत का संबंध कैसे बनेगा, क्रिया का संबंध कैसे बनेगा, क्रिया तो मन को लेकर के होगी ना, तो इसका संबंध कैसे बनेगा, इसके लिए कहते हैं कि क्योंकि यही बात सब में है ना, समाहितस्य विक्षेप विकलस्य है, अभिकलस्य पाठ है किसी में, विक्षेप में क में आ है क्या, नहीं है ना, विक्षेप विकलस से यही बात है ना, कथम आसन इति अपेक्षायां तदे मत पर, यही आसन है और कोई आसन नहीं है। क्या आसन है, हम वासुदेव सर्व सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत परो नान्यो अहम तस्माद इति आसीत, आसीत यही है और कोई आसन नहीं है, आसीत है कि मत पर यानी मैं वासुदेव सर्व प्रत्यगात्मा जिसका पर, वो हो गया मत पर, मत पर कैसा होगा, न अन्यो अहम तस्माद आसन, मैं वासुदेव से भिन्न नहीं हूं, वासुदेव ही मेरा स्वरूप है, इति आसीत इत्यर्थ, ये आसन बनेगा, तो और कोई आसन नहीं है, उस आसीत में और कोई आसन नहीं है, यही आसन है इति आसीत। और ये उत्तर किसका आ जाएगा, इसका उत्तर वहां पर आ जाएगा कि जो पूछा था ना, किमाशीत ब्रजेत किम, किमाशीत जो पूछा था उसका उत्तर यहाँ पर आ गया, ऐसा जो है स्थित प्रज्ञा इस प्रकार का उस प्रकार का आसन उसका वही तत्व भाव ही जो है उसका आसन है, और वही साधक के लिए क्या हुआ, प्रयत्न साध्य हो गया। ये बात ध्यान में रखिए। अब उसके बाद देखिए कि एवं आसीन से यते वशे ही यश इंद्रियाणी वर्तनते अभ्यास बलात् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इस प्रकार जो है आसीन जो यति है उसके वश में जो है अभ्यास बलात् अभ्यास के वश से जो इंद्रियां वश में है, इसे भाष्यकार भगवान का कहना है कि इंद्रियों को वश में करने के लिए अभ्यास की अपेक्षा है, अभ्यास से इंद्रियां वश में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अब जरा भाष्य में देखिए, ये परापर भेद शंका अपाकृत्य आसनम एव स्थोरयति। परापर भेद की जो है पर में आसन की अपर में आसन, इसको जो है भेद शंका को हटा करके आसन को साथ करते हैं, न अन्यो अहम तस्मान इत्यादि। अभेदात्मक आसन है। अब एवं कर ले लिया, एवं आसीन से ही शब्दार्थम स्तुति, जो ही शब्द कहाँ पर है श्लोक में, दशे ही यश इंद्रिया, उसको कह दिया अभ्यास बला। ही से भाष्यकार भगवान क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, अभ्यास बला यानी प्रसिद्धि है, अभ्यास के बल से ही इंद्रियां वश में होती हैं, नहीं तो इंद्रियों का अभ्यास उल्टा रहता है तो वैसे आदत पड़ी रहती है, वैसे आदत पड़ी रहती है तो जो है वह उसी प्रकार की हो जाती है, जैसा आदत इनकी डाल दे तो उसी प्रकार की हो जाती है। एक हमारे यहाँ पहले कुत्ता था तो उसको रेवा राम जो है वह छोटे पर से सिखाया, तो सिखाया तो वो समझ गया फिर उसको, तो सिखाते सिखाते उसका ऐसा अभ्यास हो गया कि मान लीजिए कि बिल्ली को दौड़ा है और बिल्ली वो मंदिर के सामने का जो चौक है ना, या हमारे यहाँ का वहां का भी नहीं जाता था, वो जाएगा तो बाहर बैठेगा, कभी उसको नहीं जाएगा, तो बिल्ली को दौड़ा है, बिल्ली वहां चली जाएगी कि यहाँ खड़ा होकर भूख नहीं लगेगी, पर वहां से आगे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कभी कि जो है वह भोजन की जो है वह कक्ष के उसके अंदर हो जाए, ऐसा नहीं, वहां बाहर बैठेगा। तो इस प्रकार का तो ऐसे आदत पड़ गई ना, उसको सिखाते सिखाते सिखाते सिखाते उसको आदत पड़ गई, आदत पड़ गई तो जान लिया मेरी मर्यादा यहीं तक है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। और नहीं सिखाओ, अभी देखिए है इनको कोई सिखाया नहीं तो सब तरफ जो है वह उसको ऐसा सिखाया था कि उसको बिल्कुल जो है वहां उसका पैर ही रुक जाता था, आगे उसका पैर बढ़ता ही नहीं। और ये भी समझता था कि किस लिए है, इसलिए एक बंदर यहां से लेकर के नाले तक कहीं बंदर नहीं रह सकता, तो खाना छोड़ देगा पीना छोड़ देगा पर वहीं खड़ा रहेगा, पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा, तो सिखा नहीं छोड़। इसलिए कहा कि ही शब्द शब्दार्थम स्तुते भी अभ्यासी परस्माद आत्मनो, देखिए इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, ठीक है, परस्माद आत्मनो नाहम अन्यो अस्मि, उस परमात्मा से भिन्न मेरा स्वरूप नहीं, इस प्रारूप्त अनुसंधानस्य, ये जो पहले कहा गया अनुसंधान है उसको आदरेण नैरंतर दीर्घकाल अनुष्ठान सामर्थ्या, ये है अभ्यास, यह है अभ्यास, आदर पूर्वक निरंतर दीर्घ काल तक इसका अनुष्ठान, उसमें आदर भी होना चाहिए और निरंतर भी होना चाहिए। हम लोग क्या है कि सावधान नहीं रहते, मृत्यु को काटते नहीं, इसके लिए वेदांत अभ्यास के लिए कहीं बैठने की उतनी अपेक्षा नहीं है, सावधान रहने की अपेक्षा, सावधान जब मन शरीर को पकड़ता है तो उस समय उसको काटते नहीं, मंदर बुद्धि से जो है वो काटते नहीं, तो न तो इस प्रकार से काटने में सामर्थ्य होता है और न तो भक्ति के आधार पर उस समय मंत्र का, उस समय मंत्रोच्चारण भी नहीं करते, नहीं तो हमारे पास जो है मंत्रास्त्र है, अरे मन को कोई विषय खींचने लगे तो झट मंत्र उसी समय तो अस्त्र चलाने की जरूरत है कि नहीं? पर उस समय जो है वो मंत्रोच्चारण आरंभ हो जाए ऐसा भी नहीं होता, इसलिए कमजोर पड़ जाते। या तो प्रत्येक वृत्ति को काटने की सावधानी होनी चाहिए, और या तो खतरा आने पर झट मंत्र के आधार पर भगवान को स्मरण करने की सावधानी होनी चाहिए। पर दोनों सावधानी यदि साधक में नहीं है, न ये सावधानी है न वो सावधानी है, क्योंकि कोई विषय खींचता है तो कल्पितत्व तो क्यों ध्यान में नहीं आता उसका? अरे माइक है न दोष ध्यान में आता है न उसका कल्पितत्व जो है, न उसका मिथ्यात्व तो हम कर पाते हैं, न इधर कर पाते हैं, और न उधर जो है वह मत पर में जो है वह भगवान का आधार ले तो मंत्र तुरंत स्मरण होने लगेगा। अरे मंत्र स्मरण हो जाएगा तभी कि भगवान आ जाएगा, भगवान आ जाएगा तो रस नहीं उत्पन्न कर सकता, वो विषय आपके अंदर प्रवेश नहीं करता। ये दोनों प्रकार की पद्धति है, पर दोनों प्रकार की पद्धति के लिए कोई समय नहीं अपेक्षित है, सावधानी अपेक्षित है, और सावधानी प्रतिक्षण अपेक्षित होगी, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति को आपको काटना पड़ेगा। जब आप सावधान रहे हैं तो प्रत्येक वृत्ति को काटेंगे तब काम बनेगा। तो ये दोनों चीजों की अपेक्षा साधक को पड़ती है। इसलिए कहा कि आदरेण नैरंतर्य, बिना सावधानी के निरंतरता नहीं बनेगी है? तो नैरंतर्य और दीर्घ काल अनुष्ठान सामर्थ्य। दीर्घ काल इसलिए है कि जो है वो अभ्यास रूपता पड़ा हुआ है, इसलिए एक बार समझा देने से वो नहीं बनता है, वो दीर्घ काल तक। जैसे क्या है कि अभ्यास बना रहता है, ये कोई ब्रह्मचारी है कर्मकांड का पालन करता है, अब उसके बाद जो है वह अब 10-20 वर्ष कर्मकांड का पालन किया, एक-एक अब संन्यास हो गया, तो संन्यास होने के बाद शिखा सूत्र निकल गया, तो भी जो है निद्रा में से रात को उठेगा तो हाथ क्या खोजता है? जनेऊ खोजने लगता है। क्यों जनेऊ खोजता है? अरे भाई आप जानते हैं कि भाई अब मैं तो सन्यासी हो गया, मेरे शरीर में जनेऊ नहीं है, पर वो कई दिन तक जनेऊ खोजता ही। अब जब कई दिन तक जनेऊ खोजता है, अब उसको जनेऊ जो है जब कई दिन तक नहीं मिलता है तो धीरे धीरे फिर हाथ का जाना छूट जाता है, निर्णय तो इसी दिन हो गया। इसी प्रकार वो पूर्वाभ्यास क्या होता है कि पूर्वाभ्यास फिर खोजने लगता, अब उसी समय नहीं काटे आप तो फिर उसको कहीं ना कहीं मिल जाता है रस, तो फिर पकड़ लेता है वो। प्रत्येक में कट जाना चाहिए, प्रत्येक बार हाथ असफल हो जाना चाहिए जनेऊ प्राप्त करने में। जनेऊ प्राप्त करने में जब असफल हो जाएगा तो अपने आप उसका जाना छूट जाएगा, इसलिए अभ्यास की अपेक्षा होती है। तो दीर्घ काल अनुष्ठान सामर्थ्य, ऐसे सामर्थ्य से बसे ही ऐसे इंद्रिया नहीं, वो अभ्यास बला। तो विषय नहीं है इसलिए पकड़ता है, जमे विषय तो है नहीं इसलिए पकड़ता है। यहाँ भी ये विषय नहीं है, यही तो अभ्यास है, यही तो आपको करना है, दिखता है पर है नहीं। यहाँ भी तो यही है ना, यही है, दिखता है पर है नहीं, जो कि है नहीं उसके विषय में कहा जाता है, उसको क्या खोजता है? जो है नहीं उसको क्या खोजता है? ये तो काटना होगा। एक तो ये किया, दूसरा अर्थ कर दिया अथवा विषयेषु दोष दर्शनाभ्यास सामर्थ्य। दूसरे प्रकार का ये अभ्यास है कि ऐसा नहीं कर पाता तो दोष दर्शन करो। ये जो है जैसे जैसे उसमें आता ना कि वो सभी भी क्या है कि जो है उसको विवेकी को क्या दिखता? दुख में। क्यों दुख दिखता है उसको? क्योंकि उसको भविष्य भी दिखता है उसका। अरे भाई अभी तो रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, रस ले रहा है, पर कल ही रुलाएगा कि नहीं रुलाएगा वो वहां तक दिखता है उसको। तो वहां तक दिखता है तो दोष दिखता है उसमें। जैसे आपको जब दिखने लगे लड्डू बहुत बढ़िया, भूख भी लगी, इतने में कोई आपके कान में धरे विष मिला है, विष मिला है, विष तो हाथ आगे बढ़ेगा, हाथ नहीं आगे बढ़ेगा। ऐसी ही विवेक आना चाहिए, ये विष मिला है, विष ये जो सुंदर दिख रहा है ना, ये विष मिश्रित है, ये मारने वाला है। तो ये दोष दर्शन का अभ्यास, इसका भी अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास के नहीं होता दोष दर्शनाभ्यास। क्योंकि शास्त्र से आप तो हम समझ ही लेते हैं, श्लोक तो हम बोल ही लेते हैं, ये जो विष से भी भयंकर, क्योंकि विष तो एक ही बार मारता है, और विषय तो जन्म जन्म मार रहे हैं। एक श्लोक है ना, दूरम अंतरम, विष में और विषय में बहुत दूर से अंतर है। विष को खाने वाले को मारता है, देखने से ही मार देता है, ये देखने से ही मार देता है, तो खाने पर मारेगा, देखने से नहीं मारेगा। और विषय जो है देखने से ही मार देता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो दोष दर्शनाध्यास सामर्थ्यात्, दोष दर्शन रूपी अभ्यास के सामर्थ्य से इंद्रियाणि संयतानी, कैसा इंद्रियों का संयम हो जाता है। और जब जब संयम हो गया, युक्त आशी की मत कर मेरा आधार लेकर के तुम जो है समाहित हो जाओ, फिर तो मैं देख लूंगा आगे की बात है। पर इंद्रियों को पहले बस में करना पड़ेगा, इंद्रियों के बस में किए बिना जो है मत पर भी नहीं हो पाता है, मुश्किल से है ना। मत पर जो है उसको नहीं कहते हैं, भगवान का आधार तो बहुत लोग लेते हैं, पर जिस इंद्रिया बस में नहीं है वो क्या भगवान से क्या मांगता है, अब उसमें कुछ मांगता रहेगा ना, तो जगत का पदार्थ ही मांगता रहेगा ना, तो मत पर कहाँ हुआ है। भगवान को जो है सर्वोत्कृष्ट मान करके जो है वो नहीं है, इसलिए दोष दर्शनाभ्यास तो दो प्रकार का अर्थ किया, एक तो वो जो आपको बताया और दूसरा क्या है दोष दर्शन। वहां पर दीर्घ काल अनुष्ठान हुई है कि जो है माईकत्व इत्यादि जो है ये जो है नहीं, दिखता है पर है नहीं। पहले यहाँ पर हम रहते थे तो वहां से वो नर्मदा जो है दिखती रहती थी, अब तो वृक्ष आदि हो गए, तो वहां पर जो उधर लाइट थी, इधर तो लाइट थी नहीं, तो लाइट का जो है प्रतिफलन दिखता था इसमें नर्मदा में, तो कभी कभी महल मालूम होता था, प्रकाश के स्तंभ मालूम होते, बड़े अच्छे स्तंभ मालूम होते, तो बड़े अच्छे और सदा नहीं, कभी कभी बड़ा सुंदर महल मालूम होता। दो चीज में हमने अनुभव किया इसमें कि बराबर रात भर परिवर्तन होता रहता, उस समय जो है बरसात का नहीं दूसरे दिनों में वो प्रतिफलन भी परिवर्तित होता है और ध्वनि भी परिवर्तित होती है। अब क्यों परिवर्तित होती रहती है भगवान जाने, पर परिवर्तित होती रहती है। तो मेरा तो यहाँ पर कहने का इतना था कि देखता था, कभी नर्मदा किनारे बैठ गया वृक्ष दिख रहा है तो यही अभ्यास करता था कि दिखता है पर है नहीं, क्या अभ्यास करता है, ये दिखता है पर है नहीं। इसी प्रकार ये जगत दिखता है पर है नहीं, ये दिखता वृक्ष है पर पानी है, मैं ना दिखता वृक्ष है पर है क्या पानी है। इसी प्रकार ये दिखता जो है वह भिन्न भिन्न चीज है पर एक ब्रह्म दूसरा नहीं। तो जब दृढ़ हो जाएगा तब आपको लगेगा कि दिखता है ये तो विडंबना है जगत में, और क्या आप जो दिखते हैं वो आप नहीं है, आप दिखते शरीर है तो शरीर है आप। देखिए विद्युत जो दिखती है वो है क्या, और विद्युत प्रकाश दिखती है गति दिखती यही है कि जो आपको दिख रहा है पंखा ये विद्युत नहीं है, जो आपको बल्ब दिख रहा है ये भी विद्युत नहीं है, जो प्रकाश दिख रहा है वही विद्युत नहीं है, जो तार दिख रहा है ये भी विद्युत नहीं है। ऐसे जो आप दिखते हैं वो आप है नहीं, और जो आप हैं वो दिख नहीं रहा, इसी प्रकार ये जगत वस्तुतः जो जो आधारभूत तत्व अद्वैत है वह दिख नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास देखने के जो साधन है वो माइक है, तो माया के साधन से वो दिखेगा नहीं। और जो नहीं है वही दिखता, माइक नेत्र से वही दिखेगा, जो नहीं है वही दिखेगा। मायावी जब नेत्र बंधन कर देता तो क्या होता है, जो नहीं है वो कहता है वही दिखता है, जो है वो दिखता है, जो है वो दिखता नहीं। पहले आपको बताया था कानपुर में ने यही किया और कुछ किए नहीं, और भाई एक घंटे के लिए टिकट रखा, सब लोग टिकट लेकर के आए, बड़ा उपद्रव हुआ। और समाप्त होने के 5 मिनट पहले आया और व्यक्त लिया, कहा कि जो है आप लोग बड़े सज्जन व्यक्ति, हमने सुना था कानपुर के लोग बड़े सज्जन होते हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, देखिए आपकी घड़ी में क्या बजा। और सब लोग देखे तो 5 बजने में 5 मिनट कम, सत्य घड़ी में 5 बजने में 5 मिनट कम, शादी के 5 मिनट पहले मैं स्टेज पर आया और आप लोग हल्ला कर रहे हैं। मैं 5 मिनट पहले स्टेज पर आया कि नहीं है, 5 बजे से 6 बजे तक हमारा जादू का खेल दिखाना है हमको, 5 मिनट पहले मैं आ गया, देख लीजिए आप लोग अपनी घड़ी खुद ढंग से देख लीजिए। अब सब लोग देखते 5 मिनट, बोलिए आप क्या बोले, और फिर कहा कि हाँ अब आप लोग अपनी घड़ी देखिए 6 बज गया, मैंने 5 बजे से 6 बजे तक आपको खेल दिखा दिया, अब मैं जाता हूँ। जो है वो घड़ी वो दिखता नहीं, जो कहता है वही दिखता है। तो ऐसी अभ्यास इसका जो है करना होता है, तो कहा दोष दर्शन अभ्यास, दोष दर्शन अभ्यास सामर्थ्याद इंद्रियां संयतानी, इंद्रियों का संयम जो है वो करना होता है। कभी इंद्रियां इस प्रकार संयमित हो जाती हैं तो फिर मत पर होकर के समाहित हो जाए, इसलिए इंद्रियों का संयम करना, इसमें इंद्रियों में सावधान रहना साधक की सबसे ज्यादा सावधानी है, इसलिए हमने इसमें ज्यादा समय आश्रय लिया, क्योंकि इसमें सावधान आप नहीं रहेंगे तो कहीं सावधानी नहीं हो रही, ये समझिए कहीं सावधानी बनेगी नहीं, इसलिए इंद्रियों में सावधानी जो है सर्वोत्तम सावधानी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। पिछले 2 श्लोकों के द्वारा ये बता दिया कि इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता है। पहले ये था ना कि खाली मनोनिग्रह कर ले, कहा कि ऐसा नहीं होगा, हिचकी क्यों आती है, याद करेगा साधु को कहीं याद करेगा, भगवान याद कर सकता है, इसलिए भगवान का स्मरण कर ले तो हिचकी बंद हो जाए, साधु की हिचकी आ गए भगवान का स्मरण करने, क्योंकि साधु को और तो कोई स्मरण करने वाला है नहीं। तो अब उसके बाद जो है बहुत लोग ऐसा मानते हैं ना कि मनोनिग्रह से काम चल जाएगा, तो कहते मनोनिग्रह से भी काम नहीं चलता और इंद्रिय निग्रह से भी काम, दोनों के निग्रह की अपेक्षा, क्योंकि इंद्रिय निग्रह न रहे तो मनोरुग्रह स्थिर होगा, इसमें किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता। इसको बता दिया कि इसलिए तान सर्वाणी संयम में युक्त आशी चमत्कार तो। अब यदि कहो कि इंद्रिय निग्रह मान जो कर लिए, जैसे सांप का दांत दांत में विष होता है, दांत उखाड़ के फेंक दिए, अब सांप क्या करेगा, अब सांप क्या करेगा, उससे कोई भय नहीं रहा। ऐसे इंद्रिय निग्रह कर लिया, इंद्रिय के आधार पर ही तो मन जाता है ना बाहर। अब इंद्रिय को हमने रोक लिया, आग बंद कर लिया, क्या जाएगा, अब कहां जाएगा, मनोनिग्रह की क्या जरूरत। एक पक्ष ये है, एक पक्ष तो ये था कि जो है मन का निग्रह कर लिया, इंद्रिय निग्रह की क्या अपेक्षा, उसको बता दिया कि वे खतरा है, क्योंकि जो है वो किसी भी समय इंद्रिया जो है मन को खींच सकती है, ले जा सकती है। चाहे कैसा भी हो पर आतंकवादी के लिए सब सुरक्षा व्यर्थ हो जाती है, इसलिए वो आतंकवादी की तरह उसका अपहरण हो सकता है, इसलिए इंद्रिय निग्रह जो है वह जरूरी है। अब भाई इंद्रिय निग्रह कर लिया, मनोनिग्रह की क्या जरूरत है, सांस के साथ तोड़ दिए, चाहे माला पहनो चाहे कुछ पहनो, उससे क्या भय है, कहते उससे भी भय, क्यों भय है कि मान लीजिए कि आपने बंधा तो बांध लिया है पर नहर नहीं बनाई, तो खतरा है कि नहीं, अरे तोड़ देगा और पानी जो इकट्ठा होगा वो तो तोड़ देगा, मनोनिग्रह करके उसको लक्ष्य भी नहीं कराओगे लगाओगे तो ये जो है पानी जो है वो बंधे कुछ हो। उसकी प्रक्रिया बताते दो श्लोक में कि कैसे करेंगे, समानांतर श्लोक द्वे तात्पर्य महा। अब ये दो श्लोकों से तात्पर्य कहते हैं कि अति इदानीं परा भविष्यतः सर्वानर्थ मूलम इदं उच्यते। अब ये कहते हैं कि ये सर्वानर्थ मूलम, क्या सर्वानर्थ मूल होगा, सर्वानर्थ मूल ये हो जाएगा कि जब पराजित हो जाओगे आप ना मन को नहीं दिए तो आप जो इंद्रिय निग्रह तो कर दिया, और पराजित जब हो जाओगे तो ये सर्वानर्थ का मूल हो जाए। इसकी प्रक्रिया कैसे बनेगी, ध्यायतो विषयान्तुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, इंद्रिय तो निग्रहित है, अब मन को आपने वश में नहीं किया, तो मन में वश में नहीं करेंगे आप तो मन किसका ध्यान करेगा, विषय का ध्यान करेगा, तो देवता का ध्यान थोड़ो करेगा, देवता का ध्यान तो तब करे कि जब आप उसको वश में किए हो, तब आप देवता का ध्यान कराएंगे, अब देवता का ध्यान नहीं करेगा तो किसका ध्यान करेगा, विषय का ध्यान करेगा, तो विषय का ध्यान जब आपका मन करने लगेगा तब क्या, आप तो पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त थे आप तो पुरुष हैं पर विषयान ध्यायत है। अब विषय का ध्यान आप करें तो कहा कि विषय का ध्यान करने से आखिर क्या हो, तो जिस चीज का कई बार ध्यान हो जाए ना, तो ध्यान होते होते उसमें क्या होता है, या तो राग होता है या शोभन बुद्धि होती है अशोभन। तो अशोभन बुद्धि होती उसका ध्यान नहीं करना चाहता, कभी संस्कार से जबरदस्ती भले हो और वो शोभन बुद्धि होने लगती है। जैसे एक चीज आपने देख लिया उतने मात्र से खतरा नहीं है, खतरा तो होता है, अब वो बैठ करके उसका ध्यान हो गया। विषयों का ध्यान इससे खतरा, इसलिए साधन में हमेशा साधन यही किया जाता कि यही से बदलेंगे तभी बदलेगा। इंद्रिय निग्रह के बाद जब यहां से बदलेंगे तब बदलेगा कि यहां बदल दीजिए, यहां पर विषयान ध्याय का परमेश्वरम ध्याय कर स्वरूपम ध्याय कर विष्णु ध्याय कर। तो अब जो है इंद्रिय निग्रह पूर्वक बैठने के बाद प्रथम कर्तव्य क्या हुआ, ध्यान का कर। पर यदि मन का अभ्यास आप नहीं किए हैं, वो तो अभ्यास ही होगा, मन का अभ्यास नहीं किए है तो मन तो झट ध्यान दूसरे का करने लगता, आप भले ही बंद हो ध्यान तो दूसरे का करने लगता। इसमें खतरा क्या होगा कि विषयान ध्याय तत्व सहु संग्रह उपजाए, उसमें क्या हो जाएगा, आसंग बन जाएगा, यानी वो सुख का हेतु मालूम होने लगे, संबंध बन जाएगा। एक बार आपने चलते फिरते विषय देख लिया था पर संबंध अब बन रहा है, संबंध बनता है ध्यान से, जब ध्यान करने लगता है तो संग्रह, ये शोभनाध्यास है, गुण बुद्ध्याध्यास, उसमें जो है वह कुछ अच्छा दिखने लगता है, ये शोभनाध्यास उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहा तो संग्रह माने आसंग, आसक्ति यानी हमारे सुख के हेतु, यानी उनसे संबंध बन जाता है, उसमें शोभन बुद्धि उत्पन्न हो जाती। उसके बाद क्या होता है, और जहां शोभन बुद्धि उत्पन्न हुई तहां काम उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, भोगेच्छा उत्पन्न हो जाती है, तद विषय भोगेच्छा उत्पन्न हो जाती है। और फिर जो है वहां अंदर से छटपटाने लगता है, अब इंद्रिय निग्रह कब तक रहेगा, अंदर से जब छटपटाहट हो गई तो इंद्रिय निग्रह कितने देर रहेगा, ये काम विशेष भोगेच्छा उत्पन्न, सामान्य नहीं है, यहां पर काम शब्द जो है वह विशेष भोगेच्छा तो ये उत्पन्न हो जाता है। तो संगात संजाय से काम, उस समय कोई भी आपके प्रवृत्ति में विघ्न कर दे तो एकदम क्या हो जाएगा, आपको कामात क्रोध हो जाएगा, आपको क्रोध उस समय आप